Pania zapasów, a najwyższej jakości oliwa z pierwszego tłoczenia El Toro Rojo 500 ml, 11,99. Do soboty lub do wyczerpania zapasów. Czas na zakupy, czas na Hiszpanię. Biedronka. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Sobota, 29 lutego. Jest 9. Serwis Trójki. Anna Zaleśna-Sewera. Szczyt państw Grupy Wyszehradzkiej w środę w Pradze. Jednym z tematem koronawirus. Demonstracje w Rosji w 5. rocznicę zabójstwa Borysa Niemcowa są sprzeciwem wobec polityki Kremla. Topr ostrzega przed lawinami w górach. Ogłasza 3. stopień zagrożenia. Z inicjatywy Polski w środę w Pradze odbędzie się spotkanie państw Grupy Wyszehradzkiej. Będzie poświęcone sytuacji w Europie, informuje premier. Chcemy wypracować rozwiązania i zacieśnić współpracę w najbardziej palącej kwestii koronawirusa, pisze Mateusz Morawiecki na Twitterze. Na świecie zakażonych koronawirusem jest ponad 83 tysiące osób. Zmarło prawie 3 tysiące, w zdecydowanej większości w Chinach. W Europie najwięcej przypadków, 900, zdiagnozowano we Włoszech. W tym kraju jest 21 ofiar śmiertelnych. W Polsce nie potwierdzono przypadków koronawirusa. Szpitale są w podwyższonej gotowości, a wojewódzkie stacje sanitarno-epidemiologiczne pracują 24 godziny na dobę. W piątek w Brukseli nadzwyczajne spotkanie ministrów zdrowia z unijnych krajów w sprawie koronawirusa. Moskiewska opozycja wychodzi na ulicę, by protestować przeciwko polityce Kremla. Pretekstem jest 5. rocznica zabójstwa Borysa Niemcowa. Marsze pamięci zaplanowano także w innych miastach Rosji. Na miejscu jest Maciej Jastrzębski. Zwolennicy opozycji zamierzają w trakcie demonstracji przypomnieć Władimirowi Putinowi o tym, że wszyscy w Rosji mają równe prawa. Chcą także wyrazić sprzeciw wobec proponowanych przez Kreml zmian w konstytucji i zażądają uwolnienia więźniów politycznych. Chcemy w rocznicę śmierci Borysa Niemcowa przypomnieć władzy, o jakie państwo walczył i za jakie zginął nasz lider, mówią opozycjoniści. Borys Niemcow został zastrzelony 27 lutego 2015 roku na Wielkim Moście Moskwareckim w centrum Moskwy. Moskwa, Maciej Jastrzębski. Polskie Radio. 2,5 tysiąca darów trafiło do Polonii za naszą wschodnią granicą. To efekt kolejnej odsłony akcji Paczka na Kresy. Harcerze przekazywali je polskim rodzinom, zamieszkującym obecne tereny Litwy i Białorusi. Klaudia Roza wręczała paczki na Białorusi. Byłam u pewnego księdza w miejscowości Iwie. To, co tam zastałam na miejscu, to w ogóle była inna strona medalu, tak jakby. Bo my byliśmy przygotowani, że pójdziemy do tych ludzi, damy im paczki i w sumie tyle. A na miejscu okazało się w ogóle zupełnie co innego. Tyle jest emocji, jest normalnie atmosfera rodzinna z tymi ludźmi. Ci ludzie naprawdę tęsknią za Polską. Nie da się tego opisać w ogóle słowami. Wolontariuszy wsparło ponad 20 instytucji. Akcja Paczka na Kresy organizowana jest 2 razy w roku. Kolejna przed Wielkanocą. 3. stopień zagrożenia lawinowego w Tatrach. Topr informuje, że pokrywa śnieżna na wielu stromych stokach jest słabo związana z podłożem, a do wyzwolenia lawiny wystarczy nawet małe obciążenie. Miejscami lawiny mogą schodzić samoistnie. Ratownicy apelują o zachowanie elementarnych środków bezpieczeństwa oraz unikanie stromych stoków. To był Serwis Trójki. Krzysztof Łuniewski ma najświeższe informacje sportowe. Kamil Stoch 5, Dawid Kubacki 6 to pozytywy wczorajszego konkursu Pucharu Świata w skokach w Lahti. Pozostałym orłom ktoś podciął skrzydła i nie dofrunęły do serii finałowej. Zawody wygrał lider klasyfikacji generalnej Stefan Kraft przed Karlem Geigerem i Danielem Andretande. W kraju ciekawy mecz PKO Ekstraklasy w Białymstoku. Jagiellonia po pierwszej połowie wyglądała na odmienioną. Grała szybko, z polotem i prowadziła 1-0. Po przerwie do roboty wzięli się jednak goście z Poznania. Na bramkę Jagi sunął atak za atak. Bramkę i karnego odebrał Lechowi VAR. Wreszcie trafił Moder i skończyło się na 1-1, chociaż to Kolejusz powinien wygrać to spotkanie, co potwierdza obrońca Jagiellonii Andrzej Kadlec. W pierwszych minutach, w drugiej połowie to nas uratował VAR. Potem mieliśmy tam jakieś problemy. Mieliśmy szczęście, że Lech nie strzelał te bramy, co miał takie, myślę, że 100% szanse. W drugim wczorajszym meczu Raków wygrał z Piastem 2-0. Dziś najciekawsze spotkanie całej kolejki. Legia w Warszawie zagra z Krakowią. Mecz przy Łazienkowskiej o 20:30. Może zadebiutuje w nim Bartosz Slisz, sprowadzony na Łazienkowską za podejrzanie wysoką kwotę 1,5 miliona euro. Takie sumy nie w głowie windsurferom. Oni mają za to wiatr i słońce w głowach i mieli mistrzostwa świata w olimpijskiej klasie RSX-u wybrzeży Sorrento w Australii, gdzie razem z nimi pływały delfiny i foki. Najbliżej z naszych do podium było Pawłowi Tarnowskiemu. Zajął 5. lokatę. 7. był Radosław Furmański, tak jak u pani Zofia Klepacka. Na 8. pozycji regaty zakończyła Maja Dziarnowska. A my tą informacją zakończyliśmy sport o poranku. Kolejny serwis po 17:00 wyrecytuje Tomasz Gorazdowski. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. najwięcej pogodnego nieba i szans na słońce na wschodzie i południowym wschodzie Polski. W innych regionach będzie się chmurzyć i padać. Na początku deszcz ze śniegiem, a potem deszcz. W górach opady śniegu i deszczu ze śniegiem. W Suwałkach, Łodzi i Gdańsku 5 stopni, w Białymstoku i Poznaniu 6, w Opolu 7, a w Katowicach i Krakowie 8. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Tylko do poniedziałku w sklepach Euro. Drugi produkt 22% lub trzeci 44% lub czwarty 77% taniej. Lub piąty produkt nawet za złotówkę. Promocja na wybrane produkty, na przykład 4K Ultra HD 50 cali LG za 1699, za który w promocji zapłacisz nawet złotówkę. Szczegóły w sklepach Euro i na euro.com.pl. Zimą pewne rzeczy robisz inaczej niż latem. Zamiast świeżych owoców jesz konfitury, letni sweter zamieniasz na ciepły płaszcz. Dlaczego więc stosujesz zwykły zestaw witamin i minerałów? Zimą wybierz Activitaminer Senior D3. Suplement diety Activitaminer Senior D3 to unikalny zestaw witamin i minerałów, który zawiera aż 2000 jednostek witaminy D3. Activitaminer Senior D3 znajdziesz w aptece, jak zawsze w świetnej cenie. Aflofarm. Sobota super, w Kauflandzie super, u Polis super, super łup. I kup banany luzem tylko 2,49 za kilogram oraz delikatny i wytrzymały papier toaletowy Mola 8 sztuk tylko 4,99. Kaufland, ale super łup. Drapieżniku, odkrywaj nowe zdrapki. Otwórz zdrapkę pełny portfel i wydrap aż 2 miliony złotych. Łącznie do zgarnięcia aż 72 miliony złotych. Drapieżniku, poczuj dreszczyk nowości. Drap punkta Glotto. Moda zmienia się błyskawicznie. Czy producent aut może w ogóle wyznaczać trendy w modzie? Dla producentów aut to jest też prawdziwe wyzwanie. Nie tylko muszą przewidywać trendy, ale najlepiej, kiedy je sami wyznaczają. Wystarczy spojrzeć na Toyota CHR. Ten model rozpoczął nową erę designu całej marki. Stąd aż 7 nowości. W tym Corolla w 3 rodzajach nadwozia. No i Camry, RAV4. Będzie sukces? Niezawodność, bezpieczeństwo, ponadczasowy wygląd. Można je teraz kupić na wyprzedaży. To jak pan myśli, no? Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Śniadanie w Trójce. Zaprasza Beata Michniewicz. Dzień dobry Państwu. Wraz ze mną zapraszają Elżbieta Malinowska i Halina Wachowicz. Naszymi gośćmi są dzisiaj profesor Andrzej Zybertowicz, Kancelaria Prezydenta Andrzeja Dudy. Dzień dobry. Posłowie Anna Maria Żukowska, klub Lewicy. Dzień dobry Państwu. Marcin Ociepa, Porozumienie, wiceminister obrony narodowej. Dzień dobry, witam serdecznie. Marek Sawicki, PSL. Dzień dobry. Waldemar Buda, Prawo i Sprawiedliwość, wiceminister funduszy i polityki regionalnej. Oraz Andrzej Halicki, Platforma Obywatelska, poseł do Parlamentu Europejskiego. Dzień dobry Państwu. Będziemy oczywiście rozmawiać pewnie dosyć długo o sprawie numer jeden ostatnich dni, ale najpierw pytanie o ostrzelanie z broni pneumatycznej biura poselskiego europosła Ryszarda Czarneckiego. Jak Państwo to oceniają? Bo to trochę wczoraj przeszło bez echa. Czy to jest bez echa, czy to jest zwykłe chuligaństwo, czy chuligaństwo polityczne, czy coś jeszcze innego? No ja nie mam takich danych, żeby móc się wypowiedzieć w tej sprawie, czy to był jakiś celowy zamach, czy ktoś miał pobudki polityczne, czy miał pobudki chuligańskie. No pracują służby, które to sprawdzają i jeżeli się potwierdzi, chociaż mam nadzieję, że nie, jednak nie ma takiej temperatury z polu politycznego w Polsce w tej chwili, żeby miało dojść do takich sytuacji, zostanie odnaleziona ta osoba, która tego dokonała i należycie ukarana, ale tak jak podkreślam, mam nadzieję, że to z innych przyczyn ten ostrzał się wydarzył, a nie politycznych. Czy ktoś jeszcze coś chce w tej sprawie powiedzieć? Nie. Oby służby działały sprawnie i szybko. Nie, to jest klasyczna sytuacja, zgadzam się z panią poseł, gdy nie wiadomo, czy to jest tak zwany weak signal, słaby sygnał jakiegoś procesu, który narasta, czy zdarzenie przypadkowe, wyizolowane. Były inne zdarzenia dotyczące właśnie posła Czarneckiego, więc ktoś ma pretensje do niego i może to nie ma związku z polityką, ale w każdym razie nie wygląda to dobrze. I miejmy nadzieję, że w kampanii wyborczej nie wolno tego bagatelizować, prawda? No bo to zawsze jest, może być ten weak signal, o którym pan profesor powiedział, to może być ciąg jakichś zdarzeń związanych wokół osoby pana posła, więc na pewno powinniśmy tutaj trzymać kciuki, żeby służby to wszystko wyjaśniły. Proszę państwa, też bez względu na to, czy to miało jakieś motywy polityczne, jakieś zabarwienie, to powinniśmy pamiętać, żeby ten spór polityczny trzymać w pewnych rydzach, bo mieliśmy przykład, historia, pracowałem w tym samym biurze, gdzie pan Cyba doprowadził, zabił jedną osobę, doprowadził do ciężkiego kalectwa drugą. Więc pamiętajmy o tych wydarzeniach i tonujmy, na ile się da, ten spór polityczny, czyńmy go bardziej merytorycznym. Proszę państwa, wojewodowie analizują każdą z planowanych imprez masowych, wysyłają raporty do głównego inspektora sanitarnego, a ten udziela rekomendacji w sprawie ich ewentualnego odwołania. Dzisiaj odbywają się ważne konwencje wyborcze opozycyjnych kandydatów na prezydenta. Czy myślą państwo, że odbędą się bez przeszkód, czy mogą zostać zawieszone, bo zresztą odbywają się nie tylko konwencje, ale różne zawody sportowe, różne imprezy na śniegu i nie na śniegu i spotkania polityczne, czy to niepolityczne, Marek Sawicki? Na razie nie mamy sygnałów o zawieszeniu konwencji w Jasionce Polskiego Stronnictwa Ludowego Koalicji Polskiej Kosiniaka-Kamysza. Jesteśmy przygotowani dobrze do tego spotkania. Są przygotowane odpowiednie stoiska do mycia rąk, jest również służba medyczna, zwiększona gotowość, także tutaj pod tym względem... Z termometrami też, tak? Jak też zaprycha? Też, także tutaj jesteśmy na to przygotowani. Natomiast no, nie sądzimy, żeby w tak krótkim czasie wojewodowie podjęli taką decyzję, choć wiemy, że już w sprawie imprezy w Katowicach wojewoda wcześniej taką decyzję podjął, jeszcze zanim pan premier miał pewne jakiekolwiek sugestie w tej sprawie. A prezydent Rzeszowa? Że prezydent Rzeszowa również, więc prezydent Rzeszowa dosyć chyba w sposób oczywisty i jasny powiedział, że skoro mamy do czynienia z koronawirusem i z niebezpieczeństwem zarażania osób, to lepiej wcześniej pewne zdarzenia ograniczyć, zjawiska, niż później martwić się, jak im z nimi walczyć. Pan Jan Wincent Rostowski zasugerował na Twitterze, że wojewoda mazowiecki zawiesi imprezy masowe pół godziny przed planowanym rozpoczęciem konwencji Małgorzaty Kidawy-Błońskiej. To jest żart, panie pośle, jak pan myśli? Nie wiem, z czego wnosi, natomiast sytuacja jest poważna. Nie ma takiego sygnału, tak jak pan minister Sawicki mówił, by dzisiejsze wydarzenia się nie odbyły. Także konwencja Małgorzaty Kidawy-Błońskiej o 12 zapowiada się bardzo interesująco. Prawdziwa obywatelska kampania i myślę, że odbędzie się bez przeszkód. Ja myślę, panie redaktorze, gdyby to ze strony byłego ministra finansów był żart, to byłoby ćwierć biedy. Wprawdzie żart niestosowny, ale pokazywałby, że ma dystans do siebie. Ja mam wrażenie, że to jest niestety stan umysłu. Podobny do tego stanu umysłu, który Donald Tusk wykazał swoim wpisem na Twitterze. Rząd, cytuję, rząd stwierdził, że przed koronawirusem uchronić nas mogą tylko czyste ręce. PiS może tego nie przetrwać. Koniec cytatu. Donald Tusk ma ponad 1 000 000 obserwujących na Twitterze. Ten wpis ma 13 tysięcy polubień. To pokazuje stan umysłu i skalę nieodpowiedzialności opozycji politycznej dzisiaj. Panie profesorze, to nie, pokazuje panie profesorze, jedno, ja protestuję. Chwileczkę. Ta władza jest tak nieodpowiedzialna i wysyłając takie sygnały, że na przykład pierwszym koordynatorem akcji, która miałaby uspokoić Polaków, jest Mariusz Kamiński, gdzie CBA okrada CBA, gdzie afery są na porządku dziennym, dowodzi tylko jednego. A proszę nie fantazjować, tak, tylko mówić. Tak oszukujecie i kłamiecie, że nawet informacje, które powinny być pozbawione jakichkolwiek dodatkowych emocji, stają się niewiarygodnymi. I o to w tym wszystkim chodzi. Nam brakuje informacji rzetelnej i prawdziwej. Ale nie wierzymy, bo nie czujemy się bezpiecznie. Ale jakiej informacji stan brakuje umysłu państwu? Potwierdzam. Jak wygląda sytuacja zbierania informacji na lotnisku? Chwileczkę. Panie pośle, ja wiem, że pan mnie nie słyszy. Może zamienimy się miejscami. Dobrze. No właśnie, tak, ale pan nie reaguje. Proszę nie grzebać w telefonach. Bardzo proszę, bo ja to wszystko słyszę. To proszę się odsunąć od mikrofonu, bo niestety to zakłóca. I w ogóle prosiłam o nieużywanie telefonów. Tak, chciałam zapytać, jakich informacji panu brakuje? Bo państwo cały czas tu i ówdzie wygłaszają takie zdanie, że to niemożliwe, żeby nie było u nas koronawirusa, bo wszędzie jest. Od miesiąca mamy sytuację, która wiadomo przeradza się w pandemię, bo to już nawet nie jest poważna epidemia. Jeżeli mamy taką wiedzę, że wcześniej czy później będziemy mieli ten problem u nas, to przygotowanie jest elementarnym wymogiem, jeżeli chodzi o działania rządzących. Latam często. W związku z tym mamy kontakty, przecież Polska jest wielkim społeczeństwem, bardzo ruchliwym. Mamy w małych społeczeństwach już ujawnione przypadki, nie tak ruchliwych jak my. Białoruś tego dowodem. Na lotnisku dostaję informacje do wypełnienia. Są numery, telefony żony, maile i tak dalej, która nie lata przecież ze mną, a nie ma informacji na temat, co ja robię, gdzie robię, co robię, skąd przylatuję, gdzie byłem. Dlaczego pytam, po co taki formularz? Ano dlatego, że nie mam innego, bo ten wydrukowany tam kilkanaście lat temu. Znaczy, to jest żenujące, to ludzie też widzą. Ci, którzy przylatują z Włoch czy z innego miejsca, też chcą być bezpieczni, czuć się bezpieczni i wiedzieć, że będą zbadani, że będą podlegali monitoringowi i tak dalej. Naprawdę to nie jest bagatelna rzecz. Do tego trzeba być przygotowanym. Gdzie jest sprzęt, gdzie są uchronione rezerwy. No dobrze, ale zostawia pan do siebie kontakt? Mamy w Warszawie. Panie pośle, czy zostawia pan do siebie kontakt w tym... I co oni zrobią z tymi... A ja nie wiem, co oni zrobią z tymi... No to jeśli pana niewiedza nie usprawiedliwia brak działań rządu, bo one są, tylko pan ich nie zna. Telefon, jest pan w Brukseli, to proszę poczytać, posłuchać, co komunikuje rząd. Przepraszam, panowie są inteligentnymi... Te dane są bez sensu po prostu. Zakładam z dużą pewnością, że panowie są inteligentni, jeżeli mówią jednocześnie, nie są słyszani. To taka podstawowa informacja. Proszę bardzo, Waldemar Buda. Szanowni państwo, mamy wyjątkową sytuację. I wszyscy to przyznamy. I to jest rola nie tylko dla rządu, ale dla opozycji. Jakby w takich sytuacjach od rządu wymaga się skuteczności i powagi, a od opozycji tylko powagi. I ze strony rządu jest mnóstwo działań, które podjęliśmy. Mogę tutaj wymienić wszystkie, o których pan poseł nie wie, bo był w większości czasu w Brukseli, pewnie telewizji nie oglądał. Natomiast od opozycji wymaga się powagi. To znaczy, żeby nie wzbudzać emocji, które są w tej sytuacji niepotrzebne. I nie doprowadzić do paniki, która w tej sytuacji jest niepotrzebna. To z państwa się dzisiaj śmieją, bo państwo tę sprawę chcą wykorzystać na potrzeby kampanii. A tak naprawdę chodzi o to, żeby doprowadzić do tego, żeby zmaksymalizować bezpieczeństwo Polaków. I państwo swoim działaniem są naprawdę nieodpowiedzialni, a że robi to pani Kidawa Błońska, że ona kwestionuje oficjalne informacje ministra zdrowia odnośnie stopnia zagrożenia, odnośnie podejrzewania o nieprawdziwe informacje przekazywane. To jest naprawdę skandal. Nie zatrzymacie. Śmieją się z was ludzie i oczekują jako opozycji poważnego zachowania, bo jesteśmy w poważnej sytuacji. Opozycja również musi być poważna. W lustro spójrzcie. Wy jesteście niepoważni i to jest problem, że ta propaganda zaraz będzie mówił Marek Sawicki. Proszę oddać telefony koleżance. Albo państwo założą za chwilę słuchawki. To jest niepoważne. Jesteśmy w Polskim Radiu. Nie jesteśmy na łące. Naprawdę, to jest takie zakłócenie od tych telefonów, że się nie da tego słuchać. Mogę? Nie, jeszcze nie, bo chciałam zapytać, ponieważ pan minister Szumowski zadzwonił do pani marszałek Kidawy-Błońskiej z wyjaśnieniami. Czy to jej nie uspokoiło? Nie, bo czy te wyjaśnienia nie uspokajają. Proszę, tak, ale ona uważała, jest, że jest u nas koronawirus. Zadzwonił jest minister i nadal uważa pani marszałek, że jest? Tak, jest sytuacja... Prawdopodobnie na skargę do Brukseli pojadą teraz. Ale proszę nie bzdur nie opowiadać, bo naprawdę by się pan... Państwo marzą o tym koronawirusie. Widzę, że temperatura podniosła się panu za bardzo. Jest sytuacja nawet... w każdym mieście ją znamy. Mamy dwa szpitale w Warszawie, gdzie mamy te oddziały zakaźne i tam jest naprawdę przeładowane, jest mnóstwo ludzi. Jeżeli nie ma odpowiednich testów, jeżeli nie ma też sprzętu, o który proszą szpitale, to oczywiście, że rodzi się niepewność. To, że... A na jakiej podstawie pan to mówi, panie pośle? Czemu pan... Mówię na podstawie rozmów z osobami, które też mnie o to pytają. Znaczy, drodzy panowie, za chwilę będzie mówił kontakt, Marek Sawicki, tak? Który grzecznie czeka. Ale pana koledzy, pana informują, jaki jest stan. Ruszamy się, jeździmy, jesteśmy w różnych miejscach. Ruszamy się, jeździmy. Na tej podstawie pan ocenia wyposażenie polskich szpitali, przygotowanie polskich oddziałów szpitalnych? Też chcielibyśmy się czuć bezpiecznie. Ale panie pośle, pan wzbudza, próbuje wzbudzić panikę. Tak. Nie wzbudzam panikę. kampanii. No to jest porażająca. Tylko mówię o tym, że informacja musi być rzetelna i prawdziwa. Jeżeli ktoś... Trzeba jeszcze słuchać. Pani Małgorzata Kidawa-Błońska. Na jakiej podstawie pani Małgorzata Kidawa-Błońska napisała na Twitterze, że my ukrywamy pierwszy przypadek koronawirusa w Polsce? Na jakiej podstawie to napisała kandydatka na prezydenta? Proszę jeszcze raz. Proszę jeszcze raz odwołać się do logiki i czystej, chłodnej analizy, którą właśnie ludzie. No ale to właśnie się odwołuje. Na jakiej podstawie kandydatka na prezydenta Polski sugeruje, że ktoś ukrywa koronawirusa? Jeżeli ktoś robi 40 testów, bo takie liczby podano, a mamy w każdym mieście dużą ilość pacjentów, którzy powinni podlegać monitoringowi i nie ma tych danych, to wzrasta poczucie niepewności. Ale to panie podziwia. Panie, we Włoszech panie, mamy sytuację. Ale jaka pan duża Chciałbym, żeby jakaś korzyść była z naszej rozmowy dla słuchaczy. Jeżeli państwo mówi jednocześnie, to jest nie do zniesienia. Naprawdę ten koronawirus unosi się w powietrzu i działa na zwoje. Mówię. Dzisiaj we Włoszech mamy bardzo poważną sytuację w kilku gminach. I jaką informację otrzymuje społeczeństwo? Ile osobom przeprowadzono testy? Jakie są ich wyniki? Ile osobom należy powtórzyć? Ile osób podlega monitoringowi? Ile kwarantannie? Ale to wszystko wiemy. Tak? Proszę czytać. To proszę podać te liczby. Proszę podać te liczby z naszego kraju. Przeprowadzono 40 testów, niecałe nam. Mogę? Bardzo, to jest uspokajające. Polska na szczęście nie jest ani PiSu, ani Platformy. I pan profesor Zybertowicz, pan poseł Buda nadużywają pojęcia opozycja, oskarżają całą opozycję. Okay. Otóż panie profesorze, chcę wyraźnie... Powinienem powiedzieć platformowa opozycja. Panie profesorze, chcę wyraźnie podkreślić, szanowni państwo, obywatele że bardzo wyraźnie także w tej sprawie wypowiedzi się opozycja w Kosiniak-Kamysz. I zgadzam się z panem posłem Budą w tym, że rzeczywiście odpowiedzialność jest po stronie rządu. Po stronie opozycji nie powinniśmy w tej chwili rządowi przeszkadzać. Ja trochę nie rozumiem naszego poniedziałkowego posiedzenia Sejmu, bo w mojej ocenie w sprawie sytuacji z wirusem, z koronawirusem nic to nie zmieni, ale też nie protestuję. Też na konwencie seniorów powiedziałem, proszę bardzo, jeśli rząd uważa, że ta droga informacji jest rządowi potrzebna, niech to robi. Niech to robi, dlatego że to, co dzisiaj jest najbardziej potrzebne, to niezależnie od tego, czy wykonamy 40, 120 czy 300 testów dziennie, to dopóki nie ma oficjalnego potwierdzenia, a nawet jeśli będzie, to nie ma żadnego powodu, żeby siać panikę, bo w zwalczaniu tego wirusa, w zwalczaniu tej choroby, z życiem, z tą chorobą trzeba będzie sobie zwyczajnie poradzić. I tylko w spokoju, i tylko przy zachowaniu wszelkich możliwych środków ostrożności. Więc niepotrzebnie w kampanii próbujemy wprzęgać tę sytuację, bo ona się nie zaczęła w Polsce. Ona nie ma przyczyny tutaj jakichś zaniedbań naszych krajowych. Natomiast dzisiaj rząd, ale także powinien wystąpić do opozycji. Powinien wystąpić także bardzo szeroko do samorządów, bo stamtąd są sygnały niepełnej współpracy. Musi się dobrze przygotować na ewentualne wystąpienie tego koronawirusa. To, co już dzisiaj słyszę, że wojewodowie zostali zobowiązani do wyznaczenia szpitali, do zwiększenia środków, to wszystko są działania idące w dobrym kierunku. Po prostu trzeba temu sprzyjać. Jeszcze raz podkreślam, i samorządowcy, i Ochotnicza Straż Pożarna są gotowe do pełnej współpracy z rządem, ze służbami medycznymi w sprawie ochrony obywateli przed koronawirusem. Ja słyszę pan, panie pośle, pani... nawet koalicja się państwo odcina. Chwileczkę. Anna Maria Żukowska najmniej mówiła, takie mam wrażenie dzisiaj. Czy potrzebne jest to posiedzenie Sejmu? Bo mnie się wydawało, że nie jest potrzebne, ale jak dzisiaj słucham panów, to wydaje mi się, że jednak jest potrzebne. Dobrze, to po kolei, bo jednak pojawiło się kilka wątków, do których ja się muszę odnieść. Zgadzam się całkowicie z panem ministrem Sawickim, że spór, który ma przebiegać tylko na linii Platforma PiS, opłaca się tylko i wyłącznie tym dwóm partiom, nie opłaca się obywatelkom i obywatelom. Więc bardzo apeluję, nie róbcie tego i jedni i drudzy, bo nie o to chodzi, żebyście się nawalali tutaj łopatkami w studiu, tylko o to chodzi, żeby wprowadzać realne rozwiązania. A jak słucham pani kandydatki Kidawy-Błońskiej, kandydatki na prezydenta, to czasem mam wrażenie, że słucham agentki Skali z Archiwum X i że sekta Reptilian ma już swoją rezydenturę w Polsce. W związku z czym, jeżeli porównuje się te wypowiedzi do wypowiedzi takich jak Roberta Biedronia. Najważniejszy teraz jest spokój i odpowiedzialność, a nie wzniecanie paniki. Gorąco namawiam, by nie wykorzystywać tej sytuacji do celów politycznych. Potencjalna epidemia wirusa to naprawdę nie jest sposób na kampanię. I nie jest. A czemu... W każdym razie Robert Biedron był zaatakowany za to, że ogłosił, że pojedzie do Chin, bo jest tanio. Dobrze, to jest wątek poboczny, nie pojedzie, oczywiście to jest, nie będzie brał urlopu w kampanii. Wróćmy do poważnej sprawy, jaką jest epidemia, pandemia, czy w tej chwili można powiedzieć koronawirusa. Potrzebne jest posiedzenie Sejmu, choćby z tej przyczyny, że trzeba uchwalić ustawy, które niestety rząd nie pomyślał wcześniej, że trzeba ale uchwalić. Ale jedynym punktem jest informacja. No to niedobrze akurat, nie? Dlatego, nie, że... Nie, zaraz powiem. O, to dobrze, bo taki był komunikat. To są analizy, tylko, które mogą doprowadzić do To, co jest potrzebne, to jest rzeczywiście współpraca wszystkich ze wszystkimi w tej chwili. I samorządów, tak jak podkreślił minister Sawicki, z rządem, ale i w drugą stronę, bo ja też mam nadzieję, że rząd nie będzie tutaj uprawiał żadnej polityki mszczenia się na niektórych samorządach, w których rządzi nie ta partia, która jest partią rządzącą w kraju. Ale wracając, my złożyliśmy projekt ustawy, który jest potrzebny, bo nikt na to nie wpadł, że jeżeli się zdarzy taki pierwszy przypadek, no kiedyś pewnie się zdarzy niestety koronawirusa, trzeba będzie taką osobę przymusowo hospitalizować, tak jak jest to w przypadku gruźlicy, w przypadku ospy prawdziwej, było w przypadku SARS, no to tego wirusa nie ma w tej chwili w katalogu chorób epidemicznych, które pozwalają właśnie na przymusowe odizolowanie i leczenie i jeżeli taką osobę się zatrzyma, to ona oczywiście będzie mogła się ubiegać w przyszłości odszkodowanie. I taka nowelizacja jest potrzebna, tak? I wszyscy za to zapłacimy, tak? W związku z czym zróbmy tę ustawę po to, żeby do tego nie dopuścić. Apeluję o to, naprawdę to nie jest temat polityczny, nie chcemy nic na tym ugrać, tylko chcemy, żeby potem państwo... I też mi się wydaje, że nie powinien być to temat do żartów, najbardziej wyrafinowany. Odnośnie tej nowelizacji, właśnie byłem na konwencie seniorów w czwartek, kiedy żeśmy się nad tym problemem zastanawiali i pani marszałek Witek jasno oświadczyła. Zarówno projekt Platformy, jak i projekt SLD w tej sprawie trafi do komisji i nie ma potrzeby, żebyśmy go procedowali w poniedziałek. Więc zadałem pytanie, czy pani marszałek przewiduje również jakieś projekty prezydenta, czy projekty rządu. Pani marszałek się zawahała, ale powiedziała, że niewykluczone, że takie się pojawią. Więc wtedy to posiedzenie będzie nie jednodniowe, a dwudniowe. I oczywiście, jeśli pomysły rządu są lepsze niż pomysły zgłoszone w projektach poselskich, to warto się nad nimi zastanowić. Natomiast dobrze byłoby, żebyśmy jako posłowie w czwartek już wiedzieli, że w poniedziałek będziemy nad określonymi projektami debatować i procedować. Natomiast dowiemy się w poniedziałek, też jesteśmy gotowi do pracy. Czy panowie z rządu coś wiedzą o jakichś projektach? Czy one wpłyną, jakieś rządowe? Ja może powiem. Szanowni Państwo, mieliśmy taką poszerzoną Radę Ministrów z udziałem wszystkich wiceministrów, prawie wszystkich i pan premier Mateusz Morawiecki zarządził przegląd wszystkich aktów, które podlegają poszczególnym resortom i wskazaniu tych elementów, które mogły być potrzebne do zmiany w ramach takiego globalnej walki przeciwdziałaniu koronawirusa, więc my teraz cały czas te przepisy analizujemy i niewykluczone, że taka inicjatywa będzie. I tak jak tutaj mówi pan minister Sawicki, oczywiście będziemy się podpisywali pod wszystkimi rozwiązaniami, które mają służyć skuteczności do walki z koronawirusem. Panie pośle, jest pan tutaj po pierwsze odosobiony w poglądach. Wszyscy pana tutaj ganią już tak zupełnie merytorycznie, a poza tym najbardziej niekulturalny, bo przeszkadza pan jako jedyny. Jako jedyny pan nie przeszkadza. Jakby pan nie przeszkadzał. Wobec tego, pytanie, dlaczego odrzuciliście projekt? Wobec tego już państwo czują, już państwo wiedzą. Już państwo czują, już państwo wiedzą, że państwa strategia na kampanię w wykorzystywaniu tego koronawirusa się nie sprawdzi, ale chciałbym, żeby też przeszło do drugiej fazy państwa myślenie i też wsparcia rządu w tym działaniu i pokazaniu, że też możecie coś zrobić i też możecie się pozytywnie zaangażować, a nie kwestionować komunikaty ministra, tak jak to zrobiła pani Kidawa-Błońska. Ja także, szanowni państwo, jeżeli będzie potrzebna inicjatywa, taka inicjatywa będzie i mam nadzieję, że wszyscy będą ją popierali, bo chodzi o bezpieczeństwo Polaków. To teraz pan zada pytanie. Jeszcze raz. Chodzi właśnie o bezpieczeństwo Polaków i dlatego warto się zastanowić i nie zaperzać, nie opowiadać rzeczy znów propagandowych i niezgodnych z faktami. 14 lutego została wniesiona propozycja właśnie wpisania koronawirusa i całej tej sytuacji w działania, które mają charakter szczególny i specjalny. A tam koronawirusa nawet pomyliliście. Sam się pan pomylił. I w związku z tym oczywiście jest to niezbędne. Ja to jest pisanie. Jeden z aktów, który powinien być już na samym początku przyjęciem. Proszę się uspokoić, naprawdę, bo... Panowie, no naprawdę. Panie redaktorze, jeżeli można. Śniadanie w Trójce, a nie pod wieczorek w przedszkolu. Marcin Ociepa. Szanowni Państwo, panie rektor, zadał takie pytanie. Co moglibyśmy powiedzieć, żeby naszych słuchaczy uspokoić? No to porozmawiamy po prostu o faktach. Nie, no nie zadam takiego pytania, tylko zaapelowałam, żeby słuchacze coś wynieśli z tej rozmowy, a nie tylko to, że państwo się nienawidzą i że jest kampania. Szanowni państwo, więc po pierwsze musimy podchodzić do tego problemu z powagą, rozwagą i odpowiedzialnością. I stąd po pierwsze dobrze, że mamy dzisiaj odświeżenie pewnej pamięci i pewnych nawyków higienicznych w społeczeństwie, jeśli chodzi o kwestie w ogóle grypy czy innych tego typu chorób, bo rocznie na grypę umiera 60-80 ludzi w Polsce. Miejmy tego świadomość, zanim wpadniemy w panikę dotyczącą wirusa, który nadchodzi do nas z Chin. To muszę przerwać. Panika jest... nie jest pożądana, ale każdy nowy wirus jest na tyle nieprzewidywalny, że trzeba podchodzić do niego jeszcze bardziej ostrożnie niż do zwykłej grypy. Pełna zgoda, dlatego ja zaraz do tego zmierzam. Ten wirus jest według szacunków, według wiedzy, której mamy, 1,5 do 2 razy silniejszy od grypy, tak zwanej zwykłej, na którą umiera 60-80 Polaków rocznie. Czyli oczywiście, że przez różnego rodzaju mutacje mamy do czynienia z czymś groźniejszym i musimy być w związku z tym na to przygotowani. I tutaj przygotowaliśmy szereg instrumentów reakcji na to. I stąd spotkania, które na pierwszym miejscu zarządził pan prezydent Andrzej Duda, spotkania w Biurze Bezpieczeństwa Narodowe, odprawy z ministrami, odprawy z wojewodami, odprawy z dyrektorami szpitali. Minister Błaszczak spotkał się z dyrektorami szpitali wojskowych. Główny inspektor te inspektoraty sanitarne, sanepidy nasze regionalne są czynne 24 godziny i są otwarte na wszelkiego rodzaju kontakt, czy jeśli trzeba odpowiedzieć na wątpliwości, pytania. Każdy, kto zostanie skierowany przez lekarza do badania, natychmiast zostanie przebadany bezpłatnie w stosownych laboratoriach, więc dysponujemy tymi instrumentami, które pozwalają nam oczekiwać ewentualnie na przybycia tego koronawirusa. Potrzebne jest tutaj dużo informacji, stąd potrzebne jest posiedzenie Sejmu, trzeba o tym mówić, informować obywateli. Chociaż są codzienne konferencje z drugiej strony. Niepotrzebne jest wzbudzanie paniki, niepotrzebne jest sianie dezinformacji. No dobrze, a powinien być jakiś projekt rządowy, może jednak warto skorzystać z tego, co jest, no bo to nie jest jakoś szczególnie skomplikowane, to co proponuje opozycja, te zmiany ustawowe, które mają na celu dopisanie koronawirusa do listy tych chorób, które wymagają szczególnych rozwiązań i ograniczenia wolności. I jeżeli tylko ten przegląd, o którym powiedział pan minister, uda się zakończy konkluzją, że tak, potrzebne są zmiany legislacyjne, to one zostaną przeprowadzone na tym posiedzeniu Sejmu bezzwłocznie. O zmianach legislacyjnych mówił pan prezydent Andrzej Duda. Czy coś miał konkretnego na myśli, czy właśnie te kwestie, że to nie jest wpisane do katalogu chorób? Nie, miał na myśli to, że jeśli wyłoni się sytuacja naprawdę nadzwyczajna, bo na razie nadzwyczajna jest tylko aktywność części opozycji, która traci rozsądek, to trzeba być gotowym na to, żeby właśnie w czasie rzeczywistym płynnie dostosowywać regulacje do wyzwań, ale robienie tego nadmiarowo będzie powodowało takie histeryczne wypowiedzi jak ministra Rostowskiego, prawda? On próbuje zasugerować, że obecnie rządzący w interesie partyjnym, żeby zablokować konwencję opozycji, będą wprowadzali nadzwyczajne procedury. Mi się wydaje, że jednak to jest niestosowny żart, a nie... Mam wrażenie, że to jest stan umysłu, a nie żart. Tak samo jak wpisy... Metody, jak może wpisy pani Kidawy-Błońskiej. Nie, to ja myślę, że to nie jest cynizm polityczny. Wpisy pani Kidawy-Błońskiej, cytowany przeze mnie wpis Donalda Tuska. Panie profesorze, to nie jest cynizm polityczny. Ale to pytanie nie... dotyczyło ewentualnych propozycji pana prezydenta, propozycje... a nie rozprawiania się z Platformą. Propozycje dotyczą prostej sytuacji. Instytucje państwa muszą być gotowe do płynnego wprowadzania nowych regulacji, jeśli sytuacja będzie tego wymagała, ale nie nadmiarowo. Czyli co, nie ma co uchwalać niepotrzebnie nowych przepisów? Bo one mogą wytworzyć... Ale wirus już jest. Przecież one są, tylko trzeba. Ale moi drodzy, naprawdę, nowymi przepisami propozycje czego nie zmienimy. Te propozycje opozycji, które są racjonalne, będą rozważone. Pewne wypisanie tych chorób, wszelkie racjonalne... One już są w spisie. Procedurom... I te działania można podejmować, naprawdę. Wszystkie działania, one są wymienione. Nawet w odniesieniu mówił do... O tym, również mówili o tym ministrowie. Tam jest rozporządzenie, które pozwoliło włączyć. tego, że można już te działania, które są w projektach, stosować. Czyli według pana zmiany nie są potrzebne. Więc jeśli tak, to ja uważam, że trzeba po prostu monitorować i na bieżąco podejmować decyzje. Tylko jeszcze raz podkreślam, w porozumieniu ze wszystkimi środowiskami i osobami odpowiedzialnymi za stan bezpieczeństwa zdrowotnego, sanitarnego naszego kraju. No, dla mnie dużym problemem i powiem tak szczerze, że zapóźnienia, jakie mamy w zakresie zabezpieczenia służby zdrowia i z drugiej strony inspekcji sanitarnej, no będą w tej chwili dużym zagrożeniem dla walki z tą chorobą i myślę, że to jest taki dobry moment, żeby akurat i obszar zdrowia, i obszar inspekcji sanitarnej rzeczywiście były dobrze zaopatrzone na czas zwalczania tej choroby i w przyszłości mogły już funkcjonować w sposób w pełni prawidłowy. Niedawno główny inspektor sanitarny powiedział, że właśnie zmiany w sposobie funkcjonowania GIS bardzo pomogą. Tak zwana pionizacja. Muszą być pewne rzeczy zrobione, bo tak przez 30 lat ta inspekcja akurat nie była praktycznie reformowana. Ale już są zrobione. To już zostało, nie wiem, czy legislacja została zakończona, ale w każdym razie już proces się toczył. Proszę państwa, no jeszcze taka sprawa, nie wiem, czy to była zabawna, czy niezabawna. W Senacie marszałek Grodzki i wicemarszałek Karczewski mówili, jak prawidłowo myć ręce. Może to jest śmieszne, ale przynajmniej ludzie myją ręce, ale ja już chciałam w tym momencie nie pytać o koronawirus, chociaż jeszcze może jedno pytanie. Co z tymi imprezami masowymi? Czy panowie sobie, państwo, wyobrażają, że może nastąpić takie odwołanie, zawieszenie tych imprez masowych na poziomie ogólnokrajowym? Czy to potrzebny jest jakiś stan nadzwyczajny do tego? Czy kto podejmuje takie decyzje? Kiedy usłyszałem informację o dodatkowym posiedzeniu Sejmu, to w pierwszej momencie właśnie otworzyła mi się ta klapka z ewentualnością poszukiwania rozwiązań prawnych w zakresie ograniczenia imprez masowych, ale też stwierdzam w tej chwili po analizie, że takie możliwości już dzisiaj są i do tego niepotrzebne są zmiany legislacyjne. Natomiast tu jeszcze raz podkreślę, myślę, że miał rację prezydent Ferenc, kiedy wprowadza ograniczenia w Rzeszowie i musimy sobie zdawać z tego sprawę, że jeśli rzeczywiście wirus w Polsce pojawi się i ta pandemia będzie się nasilała, to niewykluczone, że takie ograniczenia muszą być wprowadzone. Mówimy o dwóch. Na jakim poziomie? Zarówno miasto, robi? Jak i wojewoda mają kompetencje do ograniczania tego typu imprez. Wszystko zależy od tym, jaką skalę ma impreza, czy jest zamknięta, masowa, sportowa. Ale ja pytam o właśnie ten sportowa. Poziom ogólnokrajowy. Czy jest w ogóle taka w mojej ocenie to pozostaje w rękach wojewody i włodarzy miast i reakcja powinna być adekwatna do zagrożenia. Jeżeli tylko pojawią się ku temu przesłanki, powinny być takie decyzje podejmowane i dzisiaj wojewodowie doskonale o tym wiedzą i będą reagowali w ten sposób. Natomiast dzisiaj zablokować wszystkie imprezy, w mojej ocenie to też nie jest stosowne, bo impreza sportowa nawet 200-300 osób może stanowić problem, ale szukajmy indywidualnych cech poszczególnych imprez, bo jeżeli tam nie ma jakiegoś elementu międzynarodowego, jeżeli tam nie ma jakiejś skali tego elementu międzynarodowego, czyli osób, które gdzieś z zagranicy przyjechały, chociażby jakieś konferencje, które zrzeszają na przykład jakieś środowisko naukowe z szerszego grona, no to wtedy bym się na tym zastanawiał. Natomiast jeżeli to jest, powiedzmy sobie, konwencja Platformy Obywatelskiej, to rzeczywiście niech debatują i ja bym tu problemu żadnego nie robił. Bądźmy racjonalni w tych decyzjach i zachowujmy się adekwatnie do sytuacji. Tak, ale mówimy o dwóch różnych rzeczach. Mówimy o rzeczywiście imprezach masowych, które mogą być odwołane i to na wniosek wojewody. To jest w jego kompetencjach każdego z wojewodów, także włodarzy miast. Natomiast to, o czym rozmawialiśmy wcześniej, czyli nowelizacja ustawy, dotyczy przymusowej hospitalizacji, kwarantanny, czyli krótko mówiąc obejmuje chorych czy potencjalnie chorych i to są inne przepisy, inne regulacje. Tak i naprawdę. Dotyka także tych ważne. Ograniczeń, które, no tak, które z tym się wiążą i to jest zupełnie inne. Żeby chronić kwestia. Innych obywateli. Tak jest, tak no to jest. Prawda, I bo tu zawsze dochodzi do zakresowania tego, czy ważniejsze jest dobro ogółu, czy dobro jednostki w danym momencie. Jednak się przyjmuje w państwach chyba na całym świecie, że w sytuacjach zagrożenia epidemiologicznego dobro ogółu, dobro społeczeństwa całego przeważa, ale żebyśmy też nie przegięli, na wszystko muszą być regulacje ustawowe. To się nie może dziać bezprawnie, nie może być braku podstawy prawnej do zatrzymania danej osoby. A co do imprez masowych, tylko jeszcze krótko. No, choćby metrem warszawskim kilkadziesiąt tysięcy osób dziennie się przemieszcza, także zakaz imprez masowych, taki ogólnokrajowy w całym kraju, naprawdę niestety nie odniesie takich skutków zamierzonych. Myślę, że najbardziej człowiek powinien się sam chronić i zastanawia się, co robi, czy chodzi na dyskoteki, gdzie jest jakiś ścisk, prawda? I nie wiadomo tak naprawdę, co no ja tam już może nie chodzę, spotkać się. za czasy. Choć panie profesorze, parę dni temu mój 7-letni wnuk powiedział, że koronawirus już jest blisko, musimy się chronić, więc ja mówię, no to może Antoś, ja cię nie wypuszczę z domu i będzie siedział teraz z dziadkiem. A on mówi, nie, koronawirus atakuje starszych dzieci, nie. Proszę bardzo, jaki to Nawet w pierwszej klasie szkoły podstawowej jest. No bardzo, no wracając do tego senatu, senatorowie... Czyli my jesteśmy w grupie podwyższonego ryzyka, i pan minister. Obaj, tylko obaj. Marszałkowie umyli ręce, ale nie od problemu, tylko umyli ręce, żeby... Ale to nie jest... Ale ja chciałam zapytać, jak panowie... Przepraszam, ciągle mnie panowie, bo zazwyczaj jest to przewaga panów i dzisiaj też jest przewaga panów. W każdym razie chciałam zapytać o to, jak państwo oceniają to, co się w Senacie dzieje. Czy wszystkie poprawki, bo jest 95 poprawek do budżetu, czy nawet więcej, coś około 100, czy te wszystkie poprawki to są sprawy merytoryczne, czy to jest taka gra pomiędzy opozycją z Senatu, a większością sejmową, żeby tak jednak pokazać, zaznaczyć swoją obecność, ponieważ wiadomo, że pewnie większość, jeśli nie wszystkie, poprawek zostanie odrzucona. Żeby tutaj... Nie, bo to może, nie wiem, kto tu powie. To jest dużo, biorąc pod uwagę, że budżet to jest najbardziej opasła ustawa i dotyczy bardzo wielu resortów, to nie jest dużo poprawek i one są merytoryczne, bo dotyczą wielu resortów, wielu szczegółowych rozwiązań, więc tutaj nie patrzyłabym na ilość, tylko na jakość. Ale też wiążą się z pieniędzmi. Dużo, jeżeli chodzi o taką ustawę, zwiększają na cały następny rok. No tak, zwiększają wydatki. No, mamy wszędzie zapewnienia od rządu, że kraj jest w coraz lepszej kondycji gospodarczej. W związku z czym, jeżeli potrzebne jest zaadresowanie potrzeb w wielu dziedzinach, w onkologii między innymi, ale też jeżeli chodzi o nauczycieli, jeżeli chodzi o transport drogowy, no więc dlaczego skoro często zdarzamy się z takim zarzutem jako opozycja, że nie jesteśmy merytoryczni, zgłaszamy te merytoryczne zastrzeżenia, czy też propozycje rozwiązań i też nie pasuje, też jest źle, to naprawdę nie jest naszym celem tylko i wyłącznie pokazywanie, mamy tu 100 poprawek, dzień dobry, tylko to są konkretne rozwiązania, bo posłowie i posłanki też pochodzą ze swoich środowisk, wielu miast, miasteczek w Polsce, wsi i reprezentują oczywiście cały naród, ale też dokładnie wiedzą, jakie są potrzeby dokładnie w pewnych gminach, o których być może rząd nie ma takiej wiedzy, więc dobrze, że to zgłaszają. Pan profesor się odsunął, ja bym chciała zapytać, jak pan to ocenia z boku, patrząc na to. To, co Senat robi. Dobrze robi. Problem jest taki, czy te poprawki wskazują, jeśli gdzieś trzeba dodać, to gdzie odjąć, bo wtedy byłoby to odpowiedzialne. Natomiast i tak jest. Poprawki budżetowe, dopisywanie, to jest koncert życzeń, który oczywiście bardzo łatwo jest opozycji robić. Więc trzeba byłoby się przyjrzeć tym konkretnym, to mógłbym zrobić analizę socjologiczną, jak są priorytety, tak? Tu proponujemy dodać, a tu odjąć. I wtedy możemy poważnie o tym rozmawiać. Proponujemy dodać między innymi na onkologię te 2 miliardy sporne. Chciałem wyjaśnić, bo oczywiście poprawki budżetowe wiążą się dokładnie z tym, co pan podstawił na zapytania. Gdzie odjąć, gdzie dodać? No, na tym polegają poprawki budżetowe. To gdzie odjąć? Nie można wychodzić poza granicę. Tak, nie można wychodzić poza granicę. No, taka a gdzie jest odjąć? Tak. Ale ja nie mówię nie teraz o każdej z nich, tylko mówię o zasadzie generalnie, ogólnej. Generalnie. Natomiast ogólnie chciałem powiedzieć, że Senat naprawia to, co rząd psuje. No i przykładem najlepszym to jest te 2 miliardy na propagandę. Znaczy, jeżeli dzisiaj widać, jak ważną rolę może stanowić Izba, która działa demokratycznie, zgodnie z oczekiwaniami społecznymi, prowadzi debatę, analizuje różnego rodzaju argumenty, to trzeba taką dyskusję przywrócić w Sejmie, bo w Sejmie uchwala się nocą, bez żadnej dyskusji, na chama, szybko, tylko dlatego, że władza tak chce, na zasadzie widzimy się. Senat pokazuje, 2 miliardy na propagandę, to był pan uprzejmy powiedzieć o programach Polskiego Radia. Oczywiście i zaraz pani powie, że to nic jest nie powiem, ja to pytam. Jak jest program dobry, to powinien się obronić. Sam misja powinna być oczywiście ocena. Można wtedy robić. Natomiast te 2 miliardy jest na hejt i propagandę w TVP. No wszyscy to wiedzą. No nie, ja tego nie wiem. Waldemar Buda. Pani redaktor pytała o te poprawki, jak je należy oceniać. Trzeba tutaj wziąć pod uwagę... Jaka jest filozofia, bo może rzeczywiście opozycja idzie w dobrym kierunku. Ale to w tej sytuacji trzeba wziąć pod uwagę doświadczenia i kontekst. I zobaczyć, jakie były doświadczenia ostatnich działań i aktywności Senatu względem działalności propozycji Sejmu i kontekst, jakim się teraz znajdujemy. I to wszystko pokazuje, że te poprawki mają na celu oczywiście odwracaniu i pewnego rodzaju zaburzaniu tego porządku, jaki w tym budżecie został zaplanowany, bo budżet to jest bardzo skrupulatne wyliczenia, bardzo skrupulatne dzielenie środków, które, jak wiemy, są ograniczone. Tak? To nie jest tak, że można zaplanować na wszystko tyle, ile by się chciało. I ja jestem przekonany, że te poprawki dokładnie tak wyglądają, że pan profesor pyta tutaj, czy odejmują. Pewnie odejmują, tylko pytanie jest troszeczkę niżej, czy racjonalnie odejmują. I ja jestem przekonany, że one jakby proponują odjęcia tam, gdzie to doprowadziłoby na przykład do paraliżu instytucji. I my się przyjrzymy tym poprawkom, a jestem przekonany, że niestety tak to wygląda. Chciałbym, żeby było inaczej. Ale przyjrzą się państwo z dobrą wolą, czy od razu z takim przekonaniem, jak senatorowie PiS-u uważali, że trzeba uchwalić bez poprawek? Nasze doświadczenia z tej kadencji pokazują, że tak chociażby na podstawie 13 emerytury tak odejmowali, tak wskazywali podstawy, że okazało się, że gdybyśmy zostawili te poprawki, to byłaby zagrożona 13 emerytura. Więc będziemy bardzo podejrzliwi i bardzo skrupulatnie będziemy przyglądać się tym poprawkom, bo naprawdę boimy się, żeby tam czegoś nam senat rzeczywiście nie popsuł. A tak jak mówię, opozycja musi być tylko poważna, a my skutecznie odpowiedzialni. Marek Sawicki. Pogodzę, bo ja mam doświadczenie wielu kadencji. Dzisiaj pan jest tak pozytywnym tutaj... Nie, panie redaktor, i wielu opozycji. Pozytywną osobą, która godzi. I prawdą przy budżecie jest fakt, że i w Sejmie, i w Senacie opozycja zawsze wnosi poprawek i ja jestem zdumiony, że akurat teraz w Senacie tych poprawek jest tak mało, bo na ogół w Sejmie jest to około 700 tysiąca i bywało w latach 2015 czy w 2008-15, że było panie tego ponad panie ministrze, tysiąc. Chodzi o to, że teraz już te poprawki z Senatu wychodzą. Bo przedtem to opozycja mogła sobie składać, ale była przegłosowywana. Tak, panie redaktor, one wychodzą i szczerze mówiąc, marszałek Grodzki równie dobrze, gdyby je wysłał na Berdyczów, nie pomyliłby adresu, dlatego że one wrócą do Sejmu i en bloc będą odrzucone, więc tak naprawdę szczegółowa ich analiza w tej chwili nie ma większego sensu. No wydaje mi się, że skoro Senat znalazł środki na onkologię poza rekompensato za niepełny abonament radiowo telewizyjny, to warto było, żeby się większość rządząca nad tym zastanowiła. Ale podejrzewam, że i te poprawki również będą odrzucone. Marcina Ciepa? Okazało się to, co przewidywaliśmy, że opozycja zamieniła Senat z Izby Refleksji w Izbę Obstrukcji, bo my znamy te poprawki, ponieważ te kilkaset poprawek było głosowanych na posiedzeniu Sejmu. No dobrze, to jakie są te najważniejsze, opozycja, które pan nazywa? A to niech opozycja już się chwali swoimi poprawkami. Natomiast rzecz w tym, że mam do czynienia, jedyny efekt tego wszystkiego, na to jest przedłużenie służby zdrowia to jest i przedłużenie procesu legislacyjnego, nic więcej. Opóźnienie wejścia budżetu w życie, ponieważ ale Senat... Ale Marek Sawicki powiedział ważną rzecz, że jeżeli Senat znalazł 2 miliardy na onkologię, to może warto się nad tym pochylić. Nie, no to zawsze oczywiście każda poprawka jest przez nas analizowana indywidualnie i oceniana, na ile jest racjonalna. To nie ma z tym żadnego problemu. Jeżeli te poprawki senackie są choć odrobinę lepsze niż te, które opozycja zgłosiła w Sejmie, no to na pewno warto o nich rozmawiać. Natomiast warto jeszcze jedną rzecz powiedzieć. Tutaj pan poseł Halicki jednak delikatnie przypominam, że to są właśnie poprawki opozycji. W Brukseli nie zauważył jednej tendencji, że ostatnie głosowania w Senacie kończyły się około pierwszej w nocy, więc te nocne głosowania mają miejsce także w Senacie za rządów marszałka Grodzkiego. I proszę zastanowić, dlaczego tak jest. Bez dyskusji, dlaczego bez pytań, tak bez analizy. Dlaczego tak jest? Ale w sprawie budżetu, panie pośle, nic nie opóźnia w tej chwili Senat, dlatego że Sejm przewidział dopiero posiedzenie na 25-26 marzec, żeby ewentualnie nad tymi poprawkami dyskutować. Więc tutaj kwestii opóźniania jakiegoś tymczasowego wejścia w życie budżetu. Panie ministrze, gdyby nie, rząd już funkcjonuje. Chwileczkę, panie ministrze, gdyby nie było poprawek senackich, to one by nie wracały do Sejmu i Sejm już by się w ogóle nie zajmował budżetem, ponieważ Sejm już budżetem się zajął i budżet uchwalił. Ale to mogliście 3 miesiące wcześniej budżet zgłosić. Już wszystko wiemy w tej sprawie. Teraz pytanie do pana profesora, bo prezydent Andrzej Duda, już tutaj usłyszeliśmy o propagandzie, o 2 miliardach na propagandę. W sprawie 2 miliardów, nie powiem na propagandę, ale na media publiczne, regionalne, radio, telewizję, TVP Kultury. Na różne media publiczne prowadzi konsultacje właśnie z przedstawicielami tychże mediów oraz z prezesami Polskiego Radia i Telewizji. I co wynika? Jaka będzie decyzja prezydenta? Ku jakiej decyzji składa się pan prezydent? Ma czas, zdaje się, do 6 marca. Z Jackiem Kurskim jakby się trochę wstydził tych konsultacji, tak, panie profesorze? Dlaczego wstydził? Nie było zdjęcia. Nie było żadnego powodu, żeby się wstydzić. Prezydent rozmawiał z dyrektorami rozgłośni regionalnych, radiowych, telewizyjnych i z kierownictwem telewizji, analizuje różne konteksty. Proszę zwrócić uwagę, że spora część tych środków będzie wydana na transmisję rozmaitych imprez sportowych, które się cieszą wielkich zainteresowań. Ale także na transmisję dzisiejszych konwencji i TVP udostępnia te wszystkie przekazy sportowe w odróżnieniu od niektórych innych telewizji właśnie bezpłatnie. I ja mam wrażenie, że jakaś część krytyków tego projektu dofinansowania telewizji publicznej postrzega rzecz tylko przez pryzmat kilku programów, które mogą głównie budzić zastrzeżenia, nie widząc, że one są częścią bardzo szerokiej oferty kulturalnej i właśnie sportowej. Według mojej orientacji stanowisko prezydenta jest w trakcie wypracowywania. Czy prezydent, taka dyscyplina. Proszę się zwrócić do telewizji. Ale pan jest właśnie w medium publicznym, to znaczy, że bierze pan udział w tej dyscyplinie, bo to trochę głupie, co pan mówi. To jest bogactwo osobowości posła Halickiego. Wiele potencjałów. Ja bym powiedziała o meandrach osobowości pana posła Halickiego, ale nie jestem w stanie. Chciałbym zapytać panów ministrów, czy konwencje dzisiejsza Platformy Kosiniaka, Kamysza i Kidawy-Błońskiej będą transmitowane, tak jak konwencja prezydenta Andrzeja Dudy. Czy ministrowie to wiedzą? Ja chciałbym zaapelować do TVP o transmisję na pewno konwencji Małgorzaty Kidawy-Błońskiej. Naprawdę uważam, że im więcej Małgorzata Kidawa-Błońska mówi, im szerzej jest pokazywana, tym lepiej dla prezydenta Andrzeja Dudy. I znów zobaczcie, PiS promuje Kidawę-Błońską, nie Kosiniaka, Kamysza. Ja tego nie rozumiem, skąd ta stronnicza. To nie jest dobra wiadomość. Trzymam za sobą i proszę o pełną transmisję. A to nie jest prezes telewizji. No nie wiem. Ja wyrażam swoje osobiste zdanie skromnego posła. Pan poseł jest z Ministerstwa Obrony w jakimś kanale wojskowym może. Może im więcej Małgorzaty Kidawy-Błońskiej, tym lepiej dla Andrzeja Dudy. To nie wiem, czy to jest jakiś bal na Titanicu. W tej chwili to już takie rozprężenie, co panuje Waldemar Buda. Szanowni Państwo, ja mam nadzieję, że z takim wielkim obrzydzeniem i niechęcią posłowie Platformy Obywatelskiej będą oglądali letnie igrzyska, które w czerwcu i w lipcu będą się odbywały, wyłączą telewizor, może nie będą chcieli z tych pasów transmisyjnych rzeczywiście korzystać, bo my rzeczywiście, jak zobaczymy, jaka jest struktura wydatków, to w większości są to produkcje filmów fabularnych. To są największe koszty. To następnie są olimpiady i pasy i oczywiście koszty transmisji wykupione za granicą. I to są oczywiście kulturalne wydarzenia, czyli koncerty, to są przeróżne teatr telewizji, to jest TVP Kultura, TVP Historia. Panie pośle, już mógłby pan wypowiadać podobne rzeczy, ale na przykład nie przy pani redaktor w publicznym radio, gdzie pan tutaj promil, i kawy się napije, gdzie pan coś przekąsi, w sytuacji, w której mówi pan, że to jest bardzo złe. Nie powinien pan tutaj nawet przychodzić. Mogę trochę skromności w tym wszystkim, bo to jest naprawdę niedorzeczność. Z jednej strony pan krytykuje, a korzysta z tego wszystkiego. Ten promil na Trójkę co tutaj jest alibi dla wydawania. Tak, ale to proszę za każdym razem przy swojej wypowiedzi, może to zaznaczać, bo to trochę obraża tutaj dziennikarzy, redaktorów, którzy wokół nas są i którzy nam pomagają w tej pracy. I pan się prawie swobodnie wypowiada, bo gdyby pan się 100% swobodnie wypowiadał, to już by się nikt nie wypowiadał. Gdyby były kamery, to by ten... Jedna tylko uwaga naprawdę merytorycznej. My mamy problem z mediami publicznymi i z tym, że ciągle trzeba co roku rekompensować w tej czy wyższej kwocie ten rozwiązany od lat. To jest problem systemowy z tym, że oczekuje się, że tyle z abonamentu powinno wpłynąć radiowo-telewizyjnego i nie wpływa, bo obywatele go nie płacą, chociaż są do tego zobowiązani. Pani proszę, jaki polityk namawiał Polaków, jaki urzędujący premier, żeby nie płacić. A pan profesor płaci abonament? Bo ja płacę od 86 roku. Naprawdę, to jest bardzo oczekiwana ustawa. Może wreszcie ktoś powinien mieć odwagę i to zrobić, dlatego, że tak dalej media publiczne moim zdaniem nie mają sensu funkcjonować, że co roku trzeba będzie uchwalać rekompensatę za tę utratę abonamentu. Czy to będą pod tymi rządami media publiczne, czy pod innymi rządami. Na pewno nie należy ich komercjalizować. Ja jestem temu jako lewica przeciwna, ale trzeba rozwiązanie znaleźć. Czy to są różne koncepcje, były debatowane w poprzedniej kadencji, czy to do prądu doliczać, czy w innej formie. Ale pani poseł, nic się nie zmieniło. Była obietnica tej władzy też, że odejdzie z abonamentu i będzie to opłacane, media publiczne będą opłacane z podatku. My złożyliśmy w tej sprawie też projekt ustawy i pozytywnej odpowiedzi PiS-u nie ma, no bo skoro dajemy to takim zasiłkiem budżetowym 2 miliardy, to równie dobrze ustalimy stałą kwotę w budżecie i od samego początku wiemy, że będzie 3. Dobrze, wracając do mojego pytania o decyzję. Niech będzie 3, ale nie będzie to jasne. Wracając do mojego pytania o decyzję pana prezydenta, czy prawdą jest, że najbardziej prawdopodobną decyzją jest skierowanie tej ustawy do Trybunału Konstytucyjnego? Co to znaczy najbardziej prawdopodobną? Pojęcie prawdopodobieństwa ma sens w odniesieniu do zjawisk masowych, a to jest indywidualna decyzja na podstawie wielowymiarowej analizy. Nie, panie profesorze, ma sens. Naprawdę bardzo dobra naukowa odpowiedź. Brawo. Są trzy możliwości. Może odrzucić, prawda? Może skierować prewencyjnie i może skierować następczo. Więc gdyby sprawa dla prezydenta była czarno-biała, to nie musiałby odbywać serii konsultacji z przedstawicielami mediów publicznych oraz innymi osobami. Prezydent widzi, że sprawa jest złożona i dlatego pogłębia swoją wiedzę. Gdy uzna, jakie rozwiązanie jest dla Polski najkorzystniejsze, to podejmie decyzję. I w tym roku jest bardziej złożona niż w zeszłym, bo w zeszłym roku nie było wątpliwości i podpisał. Najwyraźniej tak prezydent sytuację ocenia. To na koniec pytanie, czy coś już wiadomo więcej niż było to tydzień temu, dwa tygodnie temu, na temat sposobu, obchodzenie to złe słowo, sposobu świętowania, uczczenia ofiar katastrofy Smoleńskiej oraz zbrodni katyńskiej. Czy będzie wizyta w Smoleńskiej? Analizy także w Biurze Bezpieczeństwa Narodowego trwają od dłuższego czasu i bierzemy pod uwagę między innymi to, że Amerykanie otwarcie zarzucili Rosji, że wykorzystuje epidemię koronawirusa do prowadzenia wojny informacyjnej. I proszę zwrócić uwagę, że ta 10. rocznica będzie w momencie, gdy prawdopodobnie epidemia będzie przychodziła jakiś kolejny próg. Chińczycy już twierdzą, że mamy spadek zachorowań, ale w Europie może być wtedy wzrost zachorowań. I Rosjanie w swojej wojnie informacyjnej i prowokacjach nie odpuszczą. I w związku z tym trzeba uczczenie tej tragicznej rocznicy tego tragicznego wydarzenia dwóch tragedii, dopasować do zagrożeń.